الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم زما عزت مندو ما د شپږمې پارې د سوره مائده یو آیاتی کریمه ستاسو وړاندې ولستو دی کې الله رب العزت د خپل مؤمنانو بندگانو دوستانو اوصاف زموږ او ستاسو وړاندې ذکر کړي او د دې خبرې بیان الله رب العزت زموږ او استاد سلوان لیکي چې د یو مؤمن مسلمان د پاره د کومو صفاتو ضرورت ته او کم صفات دي چې هغه په دې کې موجود وي او هغه صفات د دنیا او د آخرت د هغه د کامیابی سبب به جوړي نو قرآن و سنت کی اللہ رب العزت او دا اللہ محبوب دا مومنان و دا پارا گن صفتون ذکر گئی چیاغا تمام صفات کلپ یو انسان کی راشی نو آغا تا کامل دا اللہ بندوئی کامل مسلمان ورتوئی پدی آیاتی کریمی کی اللہ رب العزت سچند اوصاف ذکر کړی د مسلمانانو الله رب العزت فرمایي اے ایمان والو مَن یَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ هر غسوک چه واپس شو تاسو نه د خپل دین نه نعوذ بالله من ذلک دین پریخو او د اسلام نه واوړې دو نو دې ذهن کې دا نرا ولی چې زما پاوړې دو باندې وګني دین تس نقصان ورسی. الله فرمایي فسوف یات الله بقوم زرد چرابو لی الله رب العزت یودا سے قوم یحبهم ویحبونه الله رب العزت بدغه قوم سره محبت او مین ساتي ویحبونه او دوی بد الله رب العزت سره مین او محبت ساتي اذلتن علی المؤمنین د دې مسلمانانو صفت بدای چې دای به نرم دلی په حق د مؤمنانو کې عزتن علی الکافرین او سخ به زبردست به په مقابله د کافرو کې یجاهدون فی سبیل الله دای جهاد وکای د الله رب العزت په لار کې ولا يخافون اللوم تلائم او دای بیریگی ند ملامتیا د ملامتیا کون کنا بیا اللہ فرمائی دا صفات راتلل دا فضل اللہ دے یوتیه من یشاؤ ورکی چاہتا چلا اللہ رب العزت خوخشی واللہ واسع اللہ فراخ رحمت والد علیم او پوہ دے ورسو اوصاف اللہ رب العزت دخپل بندگانو پدے آیات کریمہ کی ذکر کل یو صفت دا دے چی دی بدا اللہ سرمین ساتی او دا اللہ بدا دوی سرمین وی دویم صفت دا مومنانو اللہ دا ذکر کو چی دی با پخپل منس کے نرم و اخلاق والے او د کافر په مقابله کې بس سخت او اخلاق والے او دریم صفت الله ذکر کوي دای په زما په لار کې الله وی jihad کوي او سلورم صفت دې د دین په معاملې کې دای د چا د ملامتیا هیڅ قسمه پروا نه کوي دا سلور اوصاف الله رب العزت د خپل مؤمنان او بندگان او پدی آیات کریمه کی ذکر کړي وګوره مخکنا الله رب العزت د آیات تمهید دی طریقې سره شروع کو کیا وسړی د الله د دین داغې د پاره قربانی نه پیش کړي بلکې خپل بدن او مال او جان د الله رب العزت د دین نه خوګي الله او عزت دا بوزم نور براولم زمون او استاسو بدن مال او وقت دا الله رب العزت دین ته محتاج دی د رب العالمین د دین او د الله زمون او استاسو بدن زمون او استاسو مال او زمون وقت ته هیڅ قسمه ضرورت نشته ا دیو جن مونږ او تاسو کو سمره عبادتونه کو سمره مالی او جانی قربانی پیش کو نو دامو کل ذہن کرانشی جرگنی اللہ رب العزت منگتا حاجت مند دے دا سمر مند ترلی چی منگ او تاسو وہو دا صرف دخپل زان دا پارو کچا دیر زانو کڑولو اللہ رب العزت با داغ پا جولے کی دیر خیر واچے او کچا لگ زانو کڑولو نو اغلب داغ لگ محنت او داغی بدل ملاوش ادی وجنا هر مسلمان بذہن کی دارا ولی کچریزم مال او جان او خپل هر صد اللہ پا دین نو قربانی کوم نو اللہ فیصلہ کڑی فسوف یات اللہ بقوم یحبهم و یحبونه اللہ و عزب تاسو لرکم نور براولم او دغشان شوی چاچی دی دین خدمت لشا کڑی او مال او جان دا اللہ دی دین نو خوک کڑی اللہ رب العزت دی دین غکار دائی ناغست ہے یو بل قوم را پاسولے یو بل قوم را پاسولے او دائی خالی جولے یو خالی لاس پریخی ادیو جنمونگ ہوتا سو کچھرے بیدار نشو او دا اللہ دین تا متوجی نشو ندا دا اللہ فیصلہ دا الله او عزب استاسو دو جولو دو لاسونو نپور تکم دو بلچا پا لاسونو جولو کی بیواچو گراغ دور کی اللہ رب العزت مومنانو تویلیو سورہ محمد رسول روان دے پاغ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رب العالمین وی اللہ وی باز تاسو کی دا سے خلق دی چه کلا غیت دا اللہ دا دین بارک دا مال لگولو بارک ہوئے لشی نو اللہ وی غیب بخل کئی اللہ وی کچر دا سے کوئی نو اللہ وی قوم راولی اغیب دا اللہ رب العزت پلارا کے مال لگئی او اغیب استاسو غنتینی او کل قرآن حکیم کے اللہ وی اللہ وی یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ اے خلقو تاسو طول اللہ تا محتاجی او اللہ رب العزت الغنیو اللہ بے پرواد الحمید او استائل شویدے این یشا یزہبکم ویات بخلق جدید وما ذالک علاللہ بعزیز کچر خوخش نتاسو ببوزی او نور براولی او دا خبر پا اللہ سگرانا ندا نشمونگا تاسو بای دا اللہ دا دین دا پارا ملاو تھڑو ورنکمونگا تاسو دا سی کہو چی دا اللہ دین لما شاکری نو اللہ رب العزت دا دین بزمونگ نوالی او بلچالا بیور کی او دا سی طریقہ جوڑا شوی دا دین را روانی حدیث پاک کرا دی نبی علیہ السلام فرمائی دا دین مثال سنگ دے لکا مار دا خپل سوراخ نروزی مغگر دی چکر لگئی پا سہرا کی دس بھائی سم کے نہیں دکی گئی ماں دس چنا سے نو دنا سے نا دس مکے نہیں سم کے نہیں دس پکائے دکے نہیں بیدار کے نہیں بیدار حدیث پاک کے راضی دی دین مثال سنگ دے لکا مار دخل سوراخ نروزی او سمر چی خوخی چکرو لگئی بیا واپس راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دین اسلام داد حجاز مقدس و دمدینی طیبی نہ شورو شو او دا سی پا دنیا کی گرزی او زی پا زیبانی دیری اچھائی آخر کی ودا بیا مدینی طیبی تو واپس رش لکسنگ مار دا خپل سوراخ نوزی او گرزی چکر او لگئی واپس بیا خپل سوراخ ترازی تاسو گرئی تاسو تاریخ باز علاقی غد دین مرکزونو دین مرکزونو لکه تاسو ورئی دا بخارا سمرقند ترمیز دا تاشکند پا یو وقت کی داد علم مراکزو پا دیکی بے انتہا طالبانو پا دیکی بے انتہا علماو بے انتہا زمون سور فقہا چی تیرشوی دا طول دی علاقیو لول محدثین لول علماء لول مفسرین و فقہا دا طول دغا تاشکند سمرقند و بخارا دغا علاقو لیکن کله چې مسلمان را پاسی دو علماء و طلباء او دین تے سپکو قتل نو اللہ رب العزت غدین تے راواغستو نن اغالا کی دو کفر دو قبضی دلان دی کپائی بانے اغا اسلام ظاہری دیم نغم برائے نام دے داغی وجہ سو دا علاقی دو دین مرکزونو لیکن دین تے خلق سپک قتل تاسو گر ای زمونگا پا دے معاشرہ کی پخوا الحمدللہ پا دے ملک عالمان تیر شوی لیکن نور داغی پسی بوزغلے نشتا دا دین بوزغلے دغ دا دین طالبان نی نظمون پا علاقی کی دا باز مدارسو کو کہ طالبان خکاری دام دا افغانستان او دیوزے او دا بلزے نی منگ آغا بوزغلے دا دین ختم کرے بلکہ منگ داغی پسی وان سکولو نا ڈک کری ہر سکول لورزا نو بس پا نورم ناستی او پا سوریم ناستی او دا ما شمانو زینشت پا لارکو سکیم اسکل لے دغشان سرکاریم دی اجریم ولرانی ولی او زینشت پائے کے او پا دی طول کلی او محلکی اگر یو دی دین طالب نشتا دا کمونگا ہوتا سو دیر وایو چی دین مخواخ دے او دی دین سر زمونگا مین دا او دا اللہ کتاب او دا اللہ رسول لدی خبر گواد چی مونگا درغ جنی کہ زمونگ دی دین سر مین وے نو یو سڑے دا غشی بوز غلے جوڑے مونگا تاسو تماکو سر مینہ دا کنا ہر کال لچانا ناغی بوز غلے ہیری گینا پاغیخ جمی کی رسلین بچ گئی دا سید نور سے بوز غلی جمو او تاسو کو رغی لمو یوز مکا مخ کی نم ولا پکی خسرا چولی او بیا چاول نه پاسه پی کل کړي او چاول پلاسٹک کړو یی بای جته سردی و نه وای داغه نفس بوز غلی تیار شین مو او تاسو فصلو بای د دین طالب المان دا سری دا د دین لپاره بوز غلی دی یو قوم کې که حافظان وی د دین طالبان وی رئیس د دین قدر دی دا شی په خوګ لګیدل زکه بچو لړواد نکړي او چې کله یو شی په سړی تریخ لګي او ناکار لګي نو نور سکه خپل بچو په درټولو مخ کې بچ ساتي جره بچی نه جدا سیونه کی دامون چې خپل بچی د علم نه د حفظ نه د قران او د دین نه ساتو دین په مونږ باندې خنه لګي دا که خلګي دی نو دا طریقه په والدینو چې خوب شی لګي نغړم به چاله ورکي خپل بچو له ورکي او که خپل بچو باندې نه کو نو کو سوکي کای عام زمون په ذهن کې سپک دی که طالب د دین دی اعظم په ذهن کې سره اس پکره په معاشره کې موږ او تر ذلت په نظر باندې ګورو دغه وجه وجه وای کله په قوم کې دا صفت راشي چې علما او د طلباو به قدری راشي دا قوم د دې نعمت قابل ني دا الله رب العزت قانون او فیصله را چې کله یو قوم د یو نعمت ناشکری کوي الله رب العزت هغه نعمت پورته کوي اغه نعمت الله پورته کوي او سمره چي دیو نعمت قدر وي نو دمره پاغه نعمت کې الله رب العزت زیادت راولي او بڑائی راوي دا الله د محبوب په دور کې اولي طالبان سوا کې دل ذکر الله د محبوب په ظلم کې د طالبان یو لوی قدر دمره لوی قدر او حدیث پاک کې راضي رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور روته مسجد نبوي ته بعض خلکو ذکر او اذکار کولو سوک پا تلاوت کے لگی آو چانا وافل و منزون کول او یو ٹولے دے طالبان و ناس اگئی تعلیم و تعلم کولو قرآن و یو بل تخولو احادیث دے پیغمبر یو بل تعرول نبی علیہ السلام چراغ مسجد نبی کی ٹول لو جتاسو ٹول پڑیر خیر کے لگی آئے خو بیار آگے دے طالبان کو ٹولی کی کے ناس او اگا ٹول تدا اللہ محبوب وی دا ٹول بہتر یئی کسوک مس کا ایدام بہتر دے کسوک ذکر و اذکار کا ایدام بہتر دے خدا اللہ نبی وی انما بعثت معلما زا اللہ رب العزت دنیا تا دا معلم پا شکل کرا لے گلے زمو استاس نبی دنیا تا دا معلم پا شکل کرا گلے تعلیم بور کئی دا قرآن و سنت خلکو تا دا اللہ محبوب راگ دا طالبانو کو مجلس کی کینا سو نو کله چې په یو مجلس کې امام الانبیاء او سید المرسلین کینی نو دا غ دور د صحابه ذهن کې بلان دا تر چې زموږ دا بچی دي عالمان او طالبان شي نن ګورا که موجوده حکومت دې که سیاسي ډلې دي او که زموږ عوام دي نو زیات سپکواله زموږ په ذهن کې د علما او د طلبا او د مدارس وې دا د ملک د تباهي او د بربادۍ اسباب دي زکت آیاتو ساتی دی دین دا پارا دغا بوز غلی دی و دغا سرمایه دا بعضی ملکون دا سی وی چپایی که دی طالب دیر قدر و قیمت وی نتاسو گو رئی آغا ملکونو که طالبان اللہ پیدا کئی پایی که مدارش جوڑی گی پایی که علماء جوڑی گی اباد خلقو دا آغای دا بعضی سیاسی جماعتونو خندا دا علماء و دا طالبانو پوری آغای لیدائیو طریقه جوڑکر جی دا فلانے پک خر دا دی فلانی پوری خان را دا بعضی نظریه دا دہریت وی آپ دی طریقے والے بعض علماء کہے وہ امام پورے نہ خاندی نا داغ دا مطلق عالم اور دا مطلق مدرسے اور دا طالب سرن لگی وہ پدی بانا بانے جب تو پکی خی اور تو پکی خنی دا علماء و طلباء پورے خندہ گانے کرے دا اللہ دا محبوب پا دور کے دا اللہ محبوب زیاد قدر دا طالبانوں کو کھولو بلکہ بعض اوقات کی دو قرآن حکیم پا گن مقو کی اللہ رب العزت خپل محبوب تا تنبیح را لے گلی دا دین دا طالبان و بارک دا دین دا طالب دم روی قدر و قیمت تے چیزا اللہ دا طرف نا تنبیح رازی خبردار رازی امام الانبیاء علیہ السلام تا بعض مشرکان یو وقت کی راغلی نبی علیہ السلام تے ویتا صلی اللہ غریبانان طالبان ناس تھی حضرت بلال و عمار و یاسر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم مونگ زان بدکاری جر دی غریبانان و طالبان و سرمونگ تا سرکینو دا لگ دا دی خپل مجلس نلرکا نمونگا وستا پا مجلس کی کینو وستا والا خبر بواو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی خبر عمل نو کرے, صرف پا ذہن او خیال کے رالل چرد آخو خپل شاگردان دی دیو وقت دا پارا بے لگ لرکم او دا کافر لبا دا دعوت مکور کم کی دیشی کی ایمان دی قبول کی. اللہ رب العزت چی علیمم بذات صدور دے دا پیغمبر پا ذلکی تیر شد اللہ وحی رولے گلا. اللہ فرمائی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, خبردار شے زما محبوب اغا خلق د خپل مجلس نو نشړي, يدعون ربهم چې غي خپل رب را مدد کوي, سحر او مازیګر لګیا دي او مار یادای زما ذکر اسکار کوي زما کتاب یادای, دا چې خلق چې خپل مجلس نو نشړي. نو الله رب العزت دا غ طالبان مبارک پیغمبر له خبرداري ورته چې دا غټ غټ خلق دا کی ایمان راڑی را دی او کنه راڑی نه دی راڑی او دام ګور یاد ساتي امیشر سړی غټ سړی لسترګي پکلی کی چې بای دا الوی ملک دی او الوی سرمایه دار دی دنه وکار رواني او تاریخ گواه دی دا غټ سړی نه چته کار نه دی روان شوی. هغه ته دین جړ او خپل نه دی والی نو دې د دین لپاره تایید کون کې نه دی جوړ شوی. امیشا غریبانان او ضعیفانو چې هغه د خلکو پسترګو کې سپک راځي اغینا اللہ رب العزت دخل دین خدمت اغسط دا حضرت نوح علیہ السلام دا دور نراوالے تر امام الانبیاء سید المرسلین علیہ السلام پورے دا تمام انبیاء و مرگری غریبانان و کمزوری خلق ایدی وجن بعض اوقاتو کی سلوی کرا فلانیش و نکار بسمش لیکن سمر چستاول توجوی و غغٹ دے دنیاوی لحاظ سرا مالی لحاظ سرا داغن حس کار نہ جڑے گی. سمرچ غریب و فقیر دے نو داد دین امداد تو ان کے جڑے گی او ہمیشہ دغشان طریقہ بھائی جموں استاد سو پذہن کی دا طالبان و دا عالمان و سر قدر دے زکت دنیا کی دری حصی دی پدی یو اسا کی کسڑے وی نو دے دے انسانیت پلار روان دے ورنا پلا بل لار جموں استاد سو پیغمبر مونگ تا ندخ بولے یا بد دین طالب جوڑے گی یا بد دین خودن کے جوڑے گی یا بد دی دوار و خادم جوڑے گی دین آپ البل درجنو یا بد دین رکے او یا بد دین بل تخے او یا بد دی دوار و خادم دی دوار و خادم میں دین آپ البل درجہ دا اللہ نبی نے ذکر کرے نمونگا تاسو بھائی کو خودول والنشو جوڑے دے زدکول والنشو جوڑے دے نو چې دیواله خو جوړ شو کنه چې موږ او تاسو د عالمانو او د طالبانو خدمتگار جوړ شو. ما او تاسو ته د طالب دومره لوی قدر دی د الله دربار کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته سو پیری تنبیه راغله. سوره عبسه کې الله رب العزت یو واقعا ذکر کړي د نبی رسول سلام سره دا غټ غټ کافر ناز تو غټ غټ کافران ناز تو او یو صحابي پستر ګډون دی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ داد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پرشتکم دے دا ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پرشتکم دے راغے دا سا مسئلے تفوس کی دا اللہ دا محبوب نا نبی علیہ الصلات والسلام دا دن توجہ گرزولا کافر و طرف تا فدی خیال بانی چردا خود قرآن شاگرد دے و طالب العلم دے او یو پوخ مسلمان دے دیکھو ار وقت پوہیو لشم اس دا غٹ غٹ کافر ناسی کی دے شکدی چت ایمان راو زمائی زتمندو اللہ رب العزت تداکار خوخ نشو او تنبیح رالی کی خپل پیغمبر تا اور توی محبوب آئندہ دا پار جدا سکارو نکی اگا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کور نہ پدے درد روتے چه زم د پیغمبر په مجلس کې کی کینم او ځان به په حکوم او عمل به وکو. الله او یاد عمل او د ځان په هولو په درد او فکر د کور روته او د انور چراغلی که ځان په یا کوي پوه دي کی ایمان راډی را دی او کنه راډی نه دی راډی ستا چې کومه ذمہواری او دعوت د دین دی ورته رسوله. اجو جن علماء لیکي تفسیر روح المانی کې لیکي چې کله عبدالله ابن مکتوم رضی الله تعالی عنہ راغه نبی علیہ الصلات والسلام میں مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی مرحبا و مرحبا دی پاغ چا بانے چی داغ بارا کی رب پا ما بانے ملامتیا ویلے پاغ چا دی مرحبا وی پیغمبر بوی چې دا هغه بارک رب العالمین په ما باندې ملامت یاوي دي. نو د طالبانو بارک قران حکیم کې بای دمر لوی لوی خبره راځي او دا الله نبی دمر دای قدر او قیمت کولو په دې طریقې بای په دنیا کې علم عامیدو. نن چې موږ خپل علاقه کې ګورګور سر دین مهنت کیږي موږ په دې لوري او محله کې، لیکن دې چا ذهن کې دامي چې زما دا بچي دې دین بوز غلې جوړ شي، هر سړی وایي چې دنه بزس جوړو، دا بل وی ډاکټر جوړي، لوی انجنیر و جوړي. او نن سبا زموږ د موجوده حکومت غنو کوي سړي دبل سرمن مو باسي رشوتونه او حرام راجمه کې، او پاغه بخپل خیرت هم خرابې او د خپل والدين او د رشتہ دار او خیرت هم خرابې. بای چې موږ وتا سو سوچ کو چې آیا موږ خو دنیا تراغلیو دین مو یاد دکو یا زمونو کو چې دا خپل اولاد د دې باره کې دا فکر وساتو چې بای د دین حافظ جوړ شي، د دین عالم جوړ شي. دا موږ وتا سو د پاره بای د الله دربار کې د کامیابی یو طریقه جوړي. حدیث پاک کی راضی گورا دا اللہ نبی دی دین دا طالبان دمر لوی قدر وکول. نن همو لر دین دا طالبان نکر کر راضی، یو شیخ سیوائی شو نغا بیا طالبان لور. حدیث پاک کی راضی ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی طالبان سر با پیغمبر یوزے خوراک کولو او پا کمی طریقے بے کولو. ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نو وی سو رضی بزوو گے پروتو او دلو کی دو وجنا باز اوقات کی زبر اوغر زیدم باز ناپو ہو بویداوی چی دا گنی لیو نیلے علام کیا بلی وانتو بنو دلو کی دو وجنا سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بر اوغر زیدم بے اوزن نبی علیہ السلام تراغ نبی علیہ السلام پی پوہ شجید سرے دیو گرے. نبی علیہ السلام تا یو تحفکی دشودو یو پیالے ڈکا چاراو لے گلا حدیے پتور بانے. نبی علیہ السلام ورته وی دوکا مسجد نبوی کی چې څومره طالبان دي نو راي والا. حدیث پاک کی راضی سیدنا ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ وی ز پلار اتلم حضرت کی می سوچ کو لجدا خودم رضی چې زمام نه کیږي. او نبی علیہ السلام وی طالبان را والا زکا اصحاب الصحب سرو دریو سو پوری طالبان بو کمیدل او زیاته دل با او د دای کار سو قرآن و سنت بے زکولو او کم جہاد لچے بس صحابہ نبی علیہ السلام لے گلنو صحاب صفحہ و پکی خام خاو اصحاب صفحہ و پکی خام خاو. نو ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لارو او طالبان دا مسجد نبوینا رو اختلو نبی علیہ السلام ورطای پدی مانے دا شودس کوا نمبر پا نمبر یو لو ورکول او غبزان مڑولو دیاوے بل لو ورکول تردی چٹول خلاش شو. بیا سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توئی حضرت سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توئی سو اس کا ناو امام اس کل زان میں خم اڑ کو بیرالوی چی زان خم اڑ کا بیا میں دوبارہ خزان مڑ کو زبائی ذتمندو چکل طول طالبان مارشل نو پا آخر کی امام الانبیاء اور تکینا سا او دا طولو نو پرستو نبی علیہ السلام شو دوس کر چکل بائی دیو نبی پا ذہن کی د دین د طلباو دمر قدر وی چې په خپل لاس په شوده تقسیمې او په خپل د ټولو نرستو خوري او سکی نو بای دا خلکو په ذهن کې وسنګ د دین قدر نه لګي. د دین قدر ولا خلکو په ذهن کې راضي بای زموږ استاد او د علاقه د علم یو مرکز الحمدلله لوی لوی علما د دارالعلوم دی وبند راغلی او لوی لوی مدارس جوړ کړو او ورپسې سبوز غلې مزغلې نشتا دا د دې علامه وا چمو غوتا سلوی دا دین او د دین طالبان صدا سے درانه نخ کاری ورنہ که کاری دے نو مون غوتا سو پخپل اولاد بو کوشش د دې کوله جوای د قران او د سنت عالم شي د په دین باندې پوه شي. بای دا سوچ او فکر مون غوتا سلو کو کار دے الله زمو غوتا سو ټول پزنو کې دا درد پیدا کی چې بای مونږ دا تمنا ولرو باقی یو بچی ته علم ورکول او نو ورکول دا فیصله ده بر نه. او چمو غوتا سو برپور ظلم د دې خبرې د درد نه ډکوي چې زما دا بچی د قران حافظ جوړ شي، زما دا بچی عالم جوړ شي. موږ او تاسو بخپل کوشش کوو باقی دا سی الله رب العزت مالک او قادر دی هغه خپل خدای توب خی زنی وخت دی او جاهل بچی به عالم جوړ کی او دی عالم بچی به لوپر جوړ کی. دا الله خپل قدرت خی چې یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. دی او عالم نه جاهل پیدا کړي او دیو جاہل عالم پیدا کرے سمر میره خره لوی چاولوی داسی ویغوی نور که سوام دارا سرغم ده چه ده اسلام نواو نری یعنی خلق ور لا شکایت کو جدا خستا بچه ده اتی و دم رلوی شخصیت اگر ده پا مخبان گیره نشتا آغوی نور که سوام دارا سر فکر ده چه ده دین نور پسی ورواو نری نو بای فکر با منگو تاسو ساتو دادا اللہ رب رزت پا اختیار کی وی چا بچی نیکان جوڑی یا بدان جوڑی حافظان جوڑی یا عالمان جوڑی دادا اللہ رب رزت نیکن سڑے بخپل کئی دا شیخ دا پینڈی رحم اللہ بارکی مو دا خپلو استازان نوری دلی اخپلو بچو بان علم کولو اخپلو بچو بان علم کولو یو ام بے علم ندے پریخ ہے لیکن اگر یو چې داغه تمناو چې بای دا به زما ذهن شي اخر کې داغه دماغ خراب شي اوس الله رب العزت نشي منظور نی او جو جان نشین د تان رست نه جوړی شیخ به چې غلا قتل نو داسې به جړل چې سترګو نه وښ کې روان شي کوم کوم ملکونو له بار له غلو چې بای د لما په خپل لاسو کتابونه ویلی او دې به زما ذهن شي لیکن ا تر اوسه پر داسې ری چې ژوند دې لیکن ځانم نشي سنبالولې نو بای چې موږ تاسو فکر زر کې وساتو چې په دې خپل بچو به علم کو دی ول قران حافظان وي به دا به زموږ استاد سره پاره ګټه جوړي چا چې په بچی باندې علم کو او رائے وستو د علماو سره کینو له حافظ کو سبب په قیامت کې به دا پکار راځي نن خو همیشه ګور دا سې دي دا کوم بچو باندې چې سړی دنیوي تعلیمو کې هي کوم نیکان نیکان خلق وي لیکن اکثر بیا په خپل والدینو شرمېږي په خپل والدینو شرمېږي جنازه نه کوي او کوم کی زمای عزتمن نن مون ته معلوم دي چا چې خپل بچینا س دنیای تعلیم کړي غو دمر حرام را جمع کړي او دمر ناروا کارونه کړي چې د والدینو بیړې هم غرق کړي او د خپل ځان هم غرق کړي ځکه د عمل د رشوتونو دي د عمل د زیاتیو د ظلم دي پدې کې څوک خپل تنخوا باندې کار نه کوي او چا چې په بچی باندې علم وکړه دا الله محبوب وي چې یو حافظ القرآن آب دلسو کسانو چه با عمل حافظ وی داسه حافظم نا لکه څنګه باز خلک حفظو کی او هغه بیا د دنیا لپاره وکي د دنیا لپاره حفظو کی لکه تاسو دی روزو کی ګورای کنه یو ځای کی ختم او بل ځای کی ختم بل ځای کی ختم صحیح حافظان چې بس یو ختم کړي ګڼ ګڼ کی موږ سره حافظ دې بر معنا غلا یو قسم له ختم کی هغه هغه ګڼو ختمونو والا بل ځای کی دې یو ختم والے نو ګڼ ختمونه وکای زمای عزتمن دی او سیزن جوړ کړي قران یو لوی مقام لري لوی درجه لري او د کده دی د پاره یوی ته تراوی هو کې ګرځا نو بیا دغه حافظ با عمل حافظ نه زمون د پندای د شیخ رحم الله باز شاگردان دی ای واړو واړو روي یو ډېر خپل حافظ دی چې زبرت ګدا ته حافظ نشته ناروري مون سره روزه کې درس کې ناراغه مالا مرګري وچ دی ختم کی نو پاتی خلق طالبم دے و حافظم دے نبی خلق لوئی چ قل لا اسالکم علیہ اجرا اے خلقو حفظ ختم می در لو کو یو پی سم طالبہ دے چانن کو ما دا اللہ رب العزت رضا دا پارو کو دام ور سر وئی چ پدی دمر کم عمر کے اللہ مال قران پسینہ کی خے او دمر صحیح تلفظ سر ای خے نذ دا پچن پی سو نہ برباد ما دا اللہ رب العزت رضا دا پار تا سل ختم نو دا سے حافظ چ غدا اللہ دا رضا دا پار حفظ کڑے او بیا د خلکو نه پاغې باندې سم مطالبه نه کوي با عمل حافظ وي نو حدیث کرا دی دی بد الله سدا سے کسانو شفارت کوي چې غیله بد جهنم دنه کېدل واجب شي د خپل ګناهونو د وجنا د خپل ظلمونو د وجنا ایته وسوي ایته بد جهنم والا اور واجب شوي بای دا سمر لوی خبره چې او حافظ د لسو کسانو سره کوي د لسو کسانو شفارت کې بعض علماء لیکلي یو عالم دین به خپل تمامو مقتدیانو د شاگردانو لپاره شفارت کوي ځکه زمایي وطن د دل سوچو کوي حدیث داسې مضمون په احادیثو کې راځي و یو مؤمن به جنت کې روان یو کافر به آواز یو ګناهګار مسلمان به آواز ورکی او دې به جهنم پور کی ولبوي یاد دې شفلانای رضوان تتګي وي ما دلو بدر کړي او مثال په تور باندې طالب پند درچت کړو تا سره می دادا مدد کړو نن زپ دی اور کې دی وو یلا دا په فلانه سره دی فلانی وخت کې عزت ته او مدمالو برا کړی الله وایي کته غواړي شفارت کې دې جهنم نه را بار کو نو کته شو بو ور کول باندې او شفارت کوي نو یو عالم چې چاله وای یقیدی تعلیم ورکی، یو سره جاهل او ناپوه او د علم په سبب تعلیم په سبب غ با اخلاق جوړ شو، شکل د سنت طریقې مطابق جوړ شو، نو آیا یو عالم مداغه شفارس نه کوي کې یو سره چاله وبو ورکی او غل الله دومره لوی کمال ورکی چې هغه هغه شفارس کوي؟ نو بای علماء به د زرګونو خلکو شفارسونه کوي، د زلګونو خلکو شفارسونه کوي. حدیث پاک کرا دی دا الله محبوب وای یو قبیله یادی چې لوی خاندانو وې زما د یو یو متی پلازمانه با الله دومره دومره خلک د جهنم دور نرا بار کوي، د امت ته الله دومره اعزاز او عزت ورکړي. بای چې موږ تاسو د دین سره مینا او محبت ساتو، خپل بچی بای دین ته متوجه کو، پدې طریقې به زمای عزت مند په موږ تاسو کې دین راضي، د علماء سره زموږ او تاسو مینه، د طالبانو سره زموږ او تاسو مینه. دا سی ګره ک عالمي او ک طالبي دا څه پیغمبر نه زمای عزت مند مسله دا ده چې پیغمبر د هر قسمه ګنا نه پاک وي، باقی کې یو عالم دی کې نقصانات وي او ته به دا غو نقصانات او نظام سترګې بپټه، یو طالب دی خامخا پاک کې بس نقصانات وي و تبا دیو مسلمان دا عیبونو نسترگی پٹے دا آغا غسل بگورے دا آغا غخو خیرو لبگورے چی بدی طریقی سر زمائی ذتمند مونگو تاسو دا علماء و طلباء و دا دین سر مینو ساتو، نو اللہ رب العزت با دین پا مونگو تاسو کراولی او دا نعمت با اللہ رب العزت نورم بڑاوی، عالمان با اللہ پا دی محلہ و پا دی کلی کی پیدا کئی، طالبان با اللہ پیدا کئی، او پا دی شرط کا مونگو تاسو آئی چی دین زمونگو خواخ لی وګوره کوم وتا سی یو بل لوای چې دین مخخ دے او د زړونو غ مالک د زړونو خبردار چې ما واست اخخ دے، نو ما او تا بده علماء سره مین ساتو، د علماء سره زموږ استاد سمینه، د طالبان سره زموږ استاد سمینه، زموږ استاد سره قران او سنت سره مینه، دغه مینه به زمای زتوند د دې علامه چاو مونږ دین خوخو دین سره زموږ مینه را په دې طریقې به زمای زتوند دین په موږ وتا سو کې راځي. اللہ رب العزت زموږ استاد په حال باندې رحم وکي، د صحیح توبه توفیق دی الله مو او تاسو لرا کې وګوره، نن ډېر لوی د فتنو دور دی، دمر لوی د فتنو دور دی، کومه او تاسو ګوره الله رب العزت ته متوجی نشو او زموږ ظاهر او باطن دا د الله د محبوب د طریقې مطابق نشو، دا ګوره یاد ساتي دا الله سره دمره پریشانې دي، دمره چې بیا وګوره دا پریشانو نه موږ تاسو خلاصې دي نشو او داغه پریشانو دراتلو وجب زموږ استادو گناه نه بای، نن زموږ سړي اخلاق مو د مسلمان اخلاق نه دي، شکل مو د مسلمان غونته نه دي، معاملات مو د مسلمان غونته نه دي، غم او خادم د مسلمان غونته نه دي، زمای عزت مندو هر شی مو د نخرو د تماشو د رسم رواج جوړ شي، دا کوم هو تاسو الله لم توجیل شو توبو نباسو، زمای عزت مند سبب زموږ استادو د الله رب العزت په دربار کې جوابي، الله زموږ استادو ظاهر او باطن دا ټول د دین او د قران او سنت مطابق کی، الله زموږ په زنو کې د حق پرست علماء او مینا عزت او احترام واچي، او د طالبانو سره د الله رب العزت زموږ استادو په زنو کې مینا واچي، ځکه ورته نیکان او خلق سره مینا دام غره یو ډېر لوی مقام دی، موږ تاسو وایو کنه دا خلق وسیلو پسې ګرځي، بای وسیله دا سه وسیلا غسی نسو خولیاو نغواړي چې بای دا د تبې ذمہوار دی، د سرخو کې ذمہوار دا خو شرکی وسیله لکه باز خلک کی کنای ګرځي قبر پرسوی پیر پرسوی داولیاو په نوم نظرانه شکرانه او یو لسمه ورکای او باد بابا له او اشدا باد لري کای خدا وسیله مینا ننکو والا بابا ننکای لري کای دا زما وسیله زما عزت مند دا وسیله نه دا دل صریح کفر او شرک وای اغنی کا وسیله دا وکسو کې لټای وای دا عالمان او طالبان سره مین ساتل دا یو وسیله ونی دام تویل شی یا اللہ زما پزړه کې د علماو حق سره مینا را، اے اللہ زما پزړه کې د طالبانو د دیندارو خلکو سره مینا را، اے اللہ دا مینا ساتل د نیکانو سره عبادت ته اللہ دا در لو وسیله کو، په دې وسیله دا جایز وسیله جایز وسیله لپاره غن اقسام یو پکې دام وا چې د علماو طالبانو سره مینا ساتل عبادت دا وسیله الله رب العزت ته پیش کولې شي، بای دا نیک وسیله د علماء او طلباء سره مینه ساتل الله دې موږ او تاسو د علماء او طالبانو خادمانو ګرځي، او پرز د قیامت الله رب العزت موږ او تاسو د علماء او د خادمانو په صفونو کې راپورته کی، زما عزت مند علماء ته الله رب العزت ډیر لوی مقام ورکړي، ګوره بل نبی ناراضي بل نبی ناراضي دا علماء حق دي چې د انبیاء او وارثان دي، یو سره چې علماء له پزره کې بد ګوري او سپک ګوري دای خبره نه مني، دای خبره نه مانی نو زما عزت مند دې رکه دا فرض کی کچره پیغمبر و او زداغه زمانہ کې زما و داغه سره دغه شان معاملې و په دې خبر دې زړه کې دا فکر پیدا کی چې بھائی نبی والا سلسله خو بند ده او کچره پیغمبر و او زوې نو لاسنګ چې دې خپل عالم سره زړه کې بغض ساتم او ظاهری بیزتی کوم دغه شان ممد نبی سره کوم ځکه نن خو پیغمبر نشته کنه دا علماء زما عزت مندو چې د پیغمبر په مصلی ولاړ دي الله زموږ استاد په زونو کې د علماء سره هر قسم مینا محبت او دای قدر او عزت زموږ استاد په زونو کې پیدا کی صلی الله تعالی علیه السلام علیکم رب العالمین مو همیشه تر تازه او خوشاله ساته محترم زمونږ د دکان پته مېروي توحید و سنت 61 ان سی ډی ریکارډینګ سنټر مدینه مسجد جانگیرا دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبایل نمبر 0333-916-43-45 د دکان د موبایل نمبر 0312-916-43-45